نبی رے پیغمبر سے کم تعبیر کہیں بواہی گئی مانے کتا سو ہے نہ دروغ دی مادا سے خوب نہیں لی دلے نہ کلی دلے کا نہیں لی دلے خدا کار اس سے بس فیصلہ وہ کی یو بابا کی بچ کی کہنا دوار پہ مسئلہ توحید کھولے رہا دوار کہہ دی تھی کہ من علی وقال للذی ظن انہ ناج منہ مذکورنی عند ربک وہ والا سڑی تا کہ یقین ان چرے وہ بچ کی دواروں نے یقین ہو تو وہ سرا یقین پیدا کی اگر کم سے بچ کے دن آگتا ہوئے اس قرنی درب دیکھ یاد کرا زما حالت سے تاکمولی دخل مولا سران اس قرنی دا زما دا حال زما دا مسئلہ اور یاد کام روح المانی ہوئی ما نالیہ من الحال و صفت اللہ تیشا حتا خبر ہے اور دان کہ بازی جی دولے داوے اس قرنی سمانا ما یاد کا سدا جیل لے گور سوکھ پکی زما تپوس نہ گئی زولی جیل تراغلے ہمارے جیل نہ بچ کا نہ آواز جیل خبر نہ اسکور نہیں زما دا ٹولا خبر ہو کا کہ جیل کے او سڑے ہو منگو تدا تعبیر پیش کر اگر منگ تر توحید مسئلہ اکڑا نو زما دا مسئلہ ہم کا پیش کر اسکور نہیں اندر اب دے مسئلہ پیش کو مراد پان پاؤ شیطانو ذکر ربی فلبی سب فسنے بداسنین یہ ارکدائے مرگرین شیطان ذکر ربی یا داشت درے مسئلے مالکتان شیطان پر ایک غٹ کار دری شاگردانی قرآن عزدہ کی توحید مسئلہ عزدہ کرا طور طرح تاو سلر شندہ مسئلہ و بیان ہوئے مسئلہ دار کنا اس قرنی اندر رب دیکھ کلی تلر سے مسئلے ہو کے شیطان ورشی ہو تو کہنا مرگان نے دکان کو آسان نہ سا ماسٹری کا اس کا نظام مسئلے کے شیطان نے تین یہ کیا یہ حرکت نہ شیطان یا داش ور کو نہ مالک تام ایسار سے یوسف علیہ السلام جیل کے ہو سو کالا ہم گور کلام مسئلہ پیشے ہوئے نقام خاص تو خبر اب ہم پیشے ہوئے وہ خدا تو بس داس منظور ہو آگے سریا سبق یہ رکھو مولا تیر یا داش میں نہ کرو دیکھو آدھے جیل کے پاس چو اس اللہ سنگ رہو بازی اللہ تو منظور داوا چو خپ عزت رہو بازی کا حکمت ہی اللہ وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان بادشاہ مانے حال اللہ علی سمان دا مسئلہ توحید بادشاہ ترسی چاہے خط تصدیق کی چھ مسلمان چھ پخپلے باغ خوب راہ ہوتا اگا وقت دا مصر دار الخلافات اغیر تے امسیس مقام دے امسیس قاہرہ نو باغ وقت دا نہیں نمونے دی تو سن سن باغ وقت استعمال دا دا بادشاہ نم کے مشہور دارے چ ہے کسوس نم ہے کسوس بازی ریان نم ریان اگر بادشاہ خوب لیتے لے ہو بادشاہ اخبل بس دربار والا ہوتا یقیناً اینم زو غا گانے سر بے چکھری آنے لڑا ہوتا پہ او گیشنش نہ نور دی وچ دا نور دی وش سمانا دا وش ہم پریشنو باندھے راون غشتے شول دائے پٹ کرل موتا سا خوب لی دلے غان میں غان میں پکی لی دلی اوگی میں لی دلی دیا گورا قاہت تے کنا دا قاہت تو اثر چی کنا پسارو اپو فسنو مانی یا علم الوافتونی فی رویا ان کنتم لرویا تعبرون اے زمان دربار والاو چاہ بھائی مالا تعبیر رکھے زمان دا خوب پبارکی کتا سو دا خوبونو تعبیر کوئے ہر دور کے نبی لاغا موجزہ اور کی چپائے دور کی رواج پر اس دور کے دا تعبیر رواج شو دریا وسط آ گئی. قالوا اغاث احلام اغیدا و خیالی خوب نہیں گڑبڑ خوب نہیں اغاث دقتن آگے تو قسم قسم کن کی راجا میں کیوں موٹے تھے جوڑ کے پرا گندس جنور تو گڑبڑ دا گڑبڑ خوب نہ جی مانے تعبیر تو محتاج نہیں ان یمگا پتابیر تو خوب نو بانے معلم یا خدا مانا چمگا سراڑ پوئی گمنا یا تارے سے دا سے خوب نہ بانے مگا نہیں پویا دے نہ پوئی گی کرا دل اس پویا سڑے پکار دے. وقال الذين جاء منهما وذكر بعض امه ولا غاشي بچو نجات مندلو دایت و تنونا یا چور تا پس دڑیر مودینا امت وانی مودا دتو سشنا تے یاد کن خا دت یاد چل نو وی ولا نو نبیو کم متاویل زبتا سو خبر کم پتا دی دری خوب بانی خماو لے گئے مال چوتی را گیا چوتھی راز ہمارے ہو گئے کہ وہ استاد بھی اگر ابل ارسن تھا دور تنوی چی جیل کے دے دد دامت دے دا پخپل ارسن ملا ملاقات بے مکمل ڈیر ہوں گا پس استاد بھی راغل احمد اللہ راغ یوسف آئے اور صدیق جی اور تیزے چوتھی لرشا جیل ترا گئی آئے یوسف یہ ارتھ نتاز ہے چکن کا اے رشتنیا نمیولا کے خود صدیق دے رشتہ ہے منگلا اور سکمرا کا پو گاگان ہو سربو کی خیا ہے لڑا وہ ٹپے او گریشنا نور دی وچ لال لیا جو لنا سے خبر را کا چیز واپس لڑ سم خل کو تان دے دا پارے چی پوئے چی پتابیر درے خوم کیا لم درے پتابیر و پوش نے کان خل کی سڑے بیاو سر رشتی نے کہی خا وت خاں سزر سب آسنی نہ دہاب دم بیاؤ کار نمگڑے نہیں دایاز تعبیر نہ بلکہ تدبیر ہم نے دیکھ جملہ خبری راؤ مال امر خبر دے پماند امر کروان دے بکوائے وہ کا لپر لپسیم دابن من متواتر بنا بر عادت سنگی سچ اللہ کے ان پر گرے پو اگو کی ما سی واز لگ دائیں چتا سی قرائم زرعی مسئلہ زراعت زمیندار تو ہے کہ وہ کالا لگا کر وندے سمے سمے ہو گئے اچھے کٹ کوائے نو اسے کو بل کوائے ما لگ دو فراغ دپار تے کو بل کے نور پو اگو کے پرے چ خرابی گی نا ولے بیا برازی دے نرو سو وہ کالا سخت شدادن دقاق کرن دوئی او بخوریا کلونا آغا غلے چتا سولا مخی یخیم کلونا بے اخوری اسناد مجال خلق بے اخوری بکے دو کال استاد بینو پرے او کال کے بے خلق اخوری ما سوا دلک داغنے چے توسن نا بیائم دے دا پارا دا تخم دا دینا بم لگ دا تخم دا پارا سیاتی کئے بار سول بنا خورائیں ہاں نبی آبرازی دا دینا رسو کال دا فراخ ہے پائے کبا باران کے دیشی بقل کو پائے کبا دینا چوڑی اخفرے میں ویم سنچی سنہ دا قاب کلون دا عام ویلی کی دا فراخ ہے کال یغاس و ناس و باران بکی آن مل کے عام میوے وی داغین شراب شربتو نشتے لکن یا سرو نزکا وی وقال الملک اوتونی بیم دا سڑے را گئے بادشاہ تے ہوئے چھتا چل لے بے کل تعبیر ہو تدبیر ہو بادشاہ دا سڑے خلی دلوا لیے بادشاہ سے طلب کی گن اللہ آئے گئی اللہ عزقل یوسف دا سے نہ رہو باسم دا بادشاہ پہ مینت براؤ دیا بادشاہ نے تو سب قطع کیا دمر عزت والا اور بادشاہ اور تیرا والے ماتا دے ہر کلے چرا گئے قاصد دراوستوں دور تین نانا ارجے لا ربک واپس لڑ چا خپل مالک ترے خدا سے نہ کر دوں. حدیث کرا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لا جبت دائیان کذب جیل کی دمرا زمانے میں لکا سمرش یوسف ما لچاوے لے شرازان زبخ ورغلے. در حدیث یا مطلب دے توازو کہ سمرا کھلک سڑے ہو کہ ما ہون تو سڑے ہوئے زی چیزو دے توازو ہوئے. دوائم دامانا چدار یا نبی خپل خپل مقام دے اجتہاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے اجتہاد بتاؤ چہ زو تلے ہوئے چہ زر میں مسئلہ کرے ہوئے صفائی بم سے ہوا مسئلہ بم سے ہوا لیکن دد مقام دار سے دے ہوئی نہ سو بولے زما صفائی نہ رشے دپت نامے نہ زما سلا کو لے نشم کھڑے بدنامی نہ خبر تو قلا کو نہ دی تپو سو کا ما بال نے سو دل اللہ کی خطا نے دیا ان تو اجر داغ زنانا چاہیے خپل لاسونا زخمی کروں دا تاجی بباد سے تا پر عمل کے سمر لیا گاما شہدا خزیری لا سنے زخمی کری تیر تپوس نک تپوس دا ماننا چھے اسپتال کے صاحب پرتر آتا اس لڑ سے مولئی سے لڑشی شیر اللہ سے مات شیر مکتا تپوس لڑا گئے بادشاہ سے دا تپوس نکی ہوتا میرا خوشر میزری مجان دار ممبر گڑ گڑ مجان تقریو نے بھی ما بال نسبت اللہ تھی قطان دیا دا تقریر کوئی زنانا دا سگر دیو دا سیکھی گیا دا سیکھی ہوتے جی تپوس اللہ نے تو سر خبریں نہ کوئی پرلے خبر سر ما بال دامانا ددے مقدمے حال معلوم کے چدا والے سو جرا دیکھا تو گنہگار بھی دیا مطلب رہے یقیناً زمار اب بدائی پمکر بانی خبر دے خود نہیں خبر زمار اب تو پتر چیزوں کو پاکم دے خا روڑے لے کا زور فیل مقدمے فیل را طلب کر زورا مقدمے رائی سبیا خزی رو گوختے ما خطب کن نئے زراو تن نئے یوسفان نفسے سو حال ساتو چکل تاسو گوختا نئے یوسف نداز نف بارک کولا ہر یوی خزیت من طالبہ کری را آج تاؤ سے سمان داغت پبارک اس تاسو سو کم نے دامان آیا غب تاؤس کا میلان کرے ہو کن نے کرے دامان تو لو تو بھیا کواز دے تر عدالت فیصل ہوئی اللہ رب النبی پاک دامانی پا عدالت دا بادشاہ کی سادی دئی تو لو خزوے حاشا للہ مخت تیر شو دو خزان دو گناہ نہ بچ کرے دو خدا دا پارا مون نے یو عالم بابا نے من سوین دا حس بدائیں حس بدی نہ کرے پاک صاف سڑے آیا خزا خو پاک رہتا غم رالا غم پیشوا وہ الہ خزید عزیز مصر وہ سو میدان تشحق حسس الحق خبرہ خو کارش ہو ڈاگی تشوز اس کو پاکی پٹی گی نا اللہ سمر صفائی کی دخل بندہ کیا خزف میدان دخل کو کی مقام خویا نراوت ون نفسی ونولا من الصادقین ما ددنا دد دنس مطال بکڑے اور دیوا کی رشتی نے پر ایک قول کے چدے ویلو ہی راوت ددنی ان نفسی قول کی رشتی نے ذالک لعالمانی لمخن بالغیب دا قول دا خزر روان دے آئے خزے ذالک دا اقرار میں ولی کو مقام لیا لما چما خاون تپت ولے گی لیا لما زوجی زما خاون تپت ولے گی چما خیانت نہ کرے درے خاون پپتان کی بالغیب بوخد غائب والی زد کے دے چنو نور نقصان میں نہ نکڑے ولی مطالبہ شے دلے کے نام من لینا سب خیانت بشی یا علی عالم دا اقرار میں ذکر ہوگا کہ اس سب کا پتہ ہو لگی چھ ماں دا خیانت نہ نکڑے پوخ دا غائب والی کے اس واقعہ نہیں چھتا نہ دلتا یوسف لا نظر آگلے لیکن ماں اقراروں کو ولی آگا گر کے نشتا خود دروغ نشم ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے کامیابی مگر دا خیانت گروں وہ ماں برنیون نفسی ز پاکی نشم ہے لے دا پلان دام نشم ویلے چھ مات طلب نہ کرے نہ نہ دانکوں سنگ بدا نفس پاچی ام نفس چرے خام خار دے رکم نہ کئی دا بدائم ما سوال آئے نفنا جرحم فکری رب زما یقینا رب زما بخن کے میں روان نے دا بیان دا خضر ہے. عام مفسرین دے کہ دو توجیہ لکھی لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ دقائق و تفسیر کے اور فتح کبرا کے اور بحر محیط کے ابن حیان پرے بان زور ور گئی پاگا ہوئی چاہ مفسرین نہ خبر دی دیر برے ورتے ہوئے چاہے وہ اظہار کا قول دا حضرت یوسف دے اور دلائل بڑے پیش کری گور یوسف لارا گلے نے رس راج یہ قال الملک و دونی میم چراغل نے کہنا ناغت کرنگ دا قول کوئی دویم دارے چیزا مخینا دا خضی کلام شورو دے نولی مینس کے تقاتو پیدا کہے درہم دارے شروع سوئی ننفس لامارتن بے سوماو بریون نفسی نفس دا عزتی اسب کو پاک دے گا اگولی ویچ ماو بریون نفسی اوی دا دلائل بینات کی پریبانے چیزا دا خضی خبر کتو ہے چیزے کہ ان اللہ راغل نے ان نفس لامارتن بے سو راغل نے ما رحم ربی راغل نے نول مخیم ویل مشرکان کو رب من کر رب غفور رحیم من اللہ من ما رحم ربی کی دنفس اقسام تا اشارہ شو سنب سنے چرے دے رکم نہ کئی دب ادائم ما سے وعدہ آئینا چرے رب ترحمو کی یا نفس مطمئن نہیں یا نفس لوامئی نفس لوامئی چین ربی غفور ان اللہ تو بخن گئیم نفس مطمئن نشی رحیم اللہ تعالیٰ پہ مہربانی درے نفس شکر نفس لوامہ برس سورہ قیامت کی راجی نفس مطمئن برس سورہ فجر کی راجی تب دو تشارات اکڑ لی میدان صفائش بالکل وقال الملک تونی بھی استخلص لنفسی بادشاہ ہے اس کو لڑشے اور پسی کنا وہ سراول ہیں اس وقت خبر خاص ہو گورا وقیدہ نہ ہوئی خبر اثر ہی گئے کتا صفائی یوسف علیہ السلام نے کرے نو بادشاہ دان نے نہیں کیا تخلص لنفسیم وہ سے وہ کہے زی خالص گردو مخفل کار دپارام زمائے و ڈیوٹی دا اگر ڈیوٹ ہے بانے دے خالص گردو اور تخلص لنفسی زی خاص ڈیوٹ ہے لگو ولی داخلین نے ایک سڑے ڈیرو خیار سڑے خکائے دے خود اقتدار لائق پڑے رہے اسی جیل کے ہر کلائے چھ خبریں اور سرا اکڑے رائے خبریں اوشوئے خبروں نہ خود نور لے خیستا سر پرے ہوتا نا وطے یقینا تدن نظم سرا عزت من امانت دار تعلیم ہوں گے عزت در کو لئے مکانت ویستا اور امین ان امانت داروں میں اگر ایچ امانت دار را طوائن جلنی لا قضائن لرزیم وہ رد مطالبہ نہ کرے دا تعین کرے اغوت مکین تعلوم گا مرتبہ در کو یا عہدہ در کو دامانہ تو عہدہ در گو تان دو وزیر جوڑوں اغوت سے مان جوڑے نو بیا ماو کر دوا خزانو دزم کا بیا میں وزیر خزانہ کا ول یقیناً دائے ساتون کے ماں پوئم دائے پر تدبیر وانے گور دیکھی سوالدار ہے یوسف علیہ السلام و طالبہ کئی جمال دا احدرا کا اقبل صفت کی چنی حفیظ علیم تفسیر سراج المنیر ہوئی داف النبی رے وعلا نبی اصلاح امتی فنبی بانے دا امت اصلاح واجب ہے اداغے بلد طریقہ نوام ما سواد دا دینا شے جانی اللہ خزائن اللہ رضی حدیث کی سراجی عمارت چکم سڑے گاڑی منگ آگل عمارت نہ اور کو آخو تو عام سڑی دا پار دے طلب مکو دے عمارت شری ادر کی شنگ اوٹ دا کا ہم آپ پلان کی جائے طور سو نہ نظان نہ پخلا مطالبے مکو چمال اوٹ نہ کہ مو چت جائے طور سو پپل کی پتو نہ کہ زبردست ہے مو زبردست ہے ابھی ارس سکھ نہیں نہیں نبی بان دان مو قیاس کرے خواہ دویم دارا دعوی مقام کی دد مقام جدائی تفسیر کر تبھی ہدایت دلیل دے پڑے کہ انسان نے جائز دی جد اخبر دان صفتوں کی چھپائے کے کمیلا مفضلی عندم اللہ عرفو دا چاپ مکی چھپی جنینا اور سین دا ضرورتیم دا ضرورت وقت پاغ وقت دل کی ضرورت تے ولی ذکر کاغ ہے بیان نہ کی حضرت یوسف علیہ السلام نا سے نہ چھپ بلا ہتے چھپتا ہو لگئی تھی کرم ملا سے ہوئی جی منگم چپل سی پت کو منگم چھوائی چملا ووٹ راکے دا والے کا ضرورت تھے کا الگ کا ضرورت تھے ننور مرغی رشتہ سی پتوں کی کہاں تپن سی پت سے لگے نہ پائے بانی قیاس مکا وہ کزار کم کرنا یوسفا سے لرزیم کزار سمانا دچ داوین بادشاہ پا گئے وہ لگاؤ کا اگر پاس زبان ہو لگاؤ بے مقام کے قرآن اور ساکت تھے ظاہر دارا دے دا کار ہو لے گاڑی دے خود دے پارو گفت کہ امزاؤ کی دفکم اللہ مسائل راضی کے دا سوال جواب بھی کرے دا دے پارے سے دخ دیا کام پمل کی جاری کی تفسیر قرطبی اغوئی چ بادشاہ مسلمان شو عزیز مصروں بیا مڑو اغم مر شہر بیا بلکہ رفتہ بادشاہیم کار تو دتس پارے لے شہر دے دے پار کرو موجودی سے دے کے میں ضرب شانی کرے رکھا جی بات وہ تفہیمات کتاب دے دعوت تفسیر نہ بڑے تفہیمات ویم جو یہ اس دیش کی لکڑی 122 یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا دا صرف دے پارنا چمانے وزیر مال جوڑ کے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں لیکن سٹار بعض نمو سکبر بلکہ یہ ڈکٹیٹر شپ کا مطالبہ تھا انگریزان بھی جنی جا دار ڈکٹیٹر شپ مطالبہ کو لے سب بس اختیار من نے دل چاپ وس نہ رسی اور پچی بھی آیا جب تشمی پتے تھے مانے میں ادری گیا نہیں کل کھود رہے گا وہی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولین کو حاصل ہے یہ کافر دے کو اٹلی کے داغا سر تشبیح اور کرا مسولینی کا شکم مقام حاصل لے کم پوزیشن نہیں سب دغ سے پوزیشن ہو سب دے مخلوق دیداری دل ڈکٹیٹر شپ و مسولینی لال پاس تاری دلی مولانا شبیر احمد عثمانی بیا فوائد تفسیرے کی نکلی یوسف علیہ السلام دمصر بادشاہ سے وزیر عمر دے وہ زلیخے سر نکاح کھڑے دے دو الکان تم پیدا شیری دا ماخذ سے ابن جریر تفسیر کے پسند دا محمد بن حمید بن حیان سردار روایت ذکر کرے دے محمد بن حمید ابن حیان اغدا وی دی لیکن موائی محمد بن حمید راضی جریر عبداللہ مبارک نے روایتوں نے کئی لیکن دعوی مبارک یعقوب بن شیبوی محمد بن حمید کثیر المناکیر دے منکر الحدیث خان امام بخاری ددد حدیث دا سیاد و دادا میں سیاد پتہ نہ لگی نسائی ہوئی جدے سکرائی نہ لے جو جانی ہوئی جدد مذہب ناکار ہوگا خالد بن محمد صدی وی جدد حدیث سے ردام متحم دے ددے ہو جن دے خبر بانے اعتبار نہیں سیکھے دے آلوسی روح المانی اولی کلی و شاہ عند القصال دا قصہ گو پنیز بانے دا خورشی دا چا زلیخ شر عادت شاہ پتن دیا سوانا شوا و بکر شوا و بے ادسر نکاہو کو دا مما لا سل لہو اور خبر دری چیر نکاہو سرکر دے مما لا یعول علی عند المحدثین ودی مانے دا محدثین پنیز اعتبار نہیں سیکھے دے غلے کینا بس قرآن ہم غلے دے سکیں حدا سے خزی سر نکاہ تاجب سکیں زے اور قدا سی یوسف تزمکہ گیم زے نیسی دزمکہ نا چکم زے خوخوام تاسی اختیارات کو تمہیں لوٹ کر رسو مزم میں ہربانے پلی چالے چوں واڑم نہ برباد ہوں زاجر دا سنی کمل ہوں محسن درد صابر دے دار دنیا جر آواز نہ دے ہاں مخا اجر داخرت غور دیا مچال کی مان لری وہ کانیت تکون و دان ساتھی سے شرک و دان دار معصیت نہ سوروں سورت ابتدا کی صداقت دو قرآن کریم اور صداقت دو رسول بیان سے یا تمجید و واقعی یوسف علیہ السلام داغر ہو یا داغ حکم بین رسو تفصیل دو مقامات شوروں سردی دشپت مقامات بیان کل اول مقام کی مقائد درون لار سرے قید کو یوسف علیہ السلام نے کوئی تو غرض ہو یا قید پہ جڑا کیوں کو قید پہ دم کیوں کو یا سیارہ غیر مقام کی قاصلے وال راتل وارد راتل اور داغی اغسل یوسف علیہ السلام اور داغم رہے کے دل اور دادی مصر کے برے مقام کے باغے ابتلا دے طرف نہ شہادت د شاید و شہادت د کمی دلالت کو داغ پیر پر سلورم مقام کی قید د خزو دائے پر مقابل کی یا قید رسول خضو حضرت یوسف کا مجبوراً غرقول دا مصیبت پا معصیت وانے چھ سجن غرقے انزم مقام کی واقع جیل پا جیل کے اظہار دا معجزے اور مسئلہ دا توحید یا تعبیر دائی دا خوب قدم مقام کی خوب دا بادشاہ دار تعبیر دا جیل نراوتن دا یوسف خپس دا صفائنا اور وزیر خزانہ جوڑے دل امل کی اللہ دفتر سور کو لے مقام وطن ملاؤ کو دا محنتنوں دا مصیبتنوں آخری اور نتیجہ تو دنیا کے خود اللہ اوادہ اور سرد آجر اللہ کر تو مکڑا دے دن مقام بھائی یو سلطایت نہ اتش پتایت پورے رات درون یوسف علیہ السلام اور دوبارہ رات دوپارہ سبب جوڑول اور تدبیر دپلار دپار دفر مضبوط سپاہی کے دن رد شرک تصرف قرآن دید ہے کہ دماغ کرے اغداؤ کے واقع اوسوا کل یوسف علیہ السلام وزیر سے حکموں کو چو کا لڑے خلق پر لپسی زراعت کئی کروندے کئی کمی کرواندے بھی چاہیے آج سے لکڑے دائی دا خوراک دپارا بے پری ہو دے باقی نور بے تین واپس قیمتن اور بادشاہ پر سٹاک کے بے کے ہو دے اور قیمت تو واپس آگے اسٹاک کو لے کے خوزلے ضرورت دپار کے خوزل دغلو جائے گی ارے پہ احتکار نے میں لکھی اگر وہ کال سے تیر شل نور وہ کالا اس دقاحت شور ہو شل مصر والوں بانے خود اقاط کا اثر نہ ہو بول اسٹاک غلط رتوا اور ہی جب اور کے دا د مصر نہ بار منکنو کم بقا تفترو کنان کے ابھی کی خبر تھی کہ وہ مصر کی یوداس کے امیر مقرر رہے چاوت کے رستاخ کرے خلق لے اور کئی انصاف کو قیمت کرے اور کئی قافلہ کنان نہ راروان اشوا چاغل یوسف علیہ السلام رو نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ اور علی رونا یوسف علیہ السلام معلومی جلس کتار ناگری یو لسم میں پاتے کرے لار خدمت تج بنیامین دے لس راجت پس داخل شواغتا ہو پی جنرل دیو اغل ناشنا گنوں کی دی نش گانے والے مینس کے اوہم دیر تیر دیں دری پر فکر کی دان ناراضی یوسف ددا سے مقام ترسی دری بل ناشنائی پہ مل کے سڑے ناشنائی اور بادشاہ سرا ملاقات کی نیغ غتن شکتے نزدہ کہنے ہوتے جندلی اور یوسف خودی تا نیغ و قتل ہوتے جندل بل دارش دا نبی فراست اگر اچھتی دا عام خلق دا فراست نا دے تجت نشتے چدا ہوئی مینس کے پردہ ہی جان دا پردے تنوع عزت مقاموں کو آر کلا سے تیار کر دی لڑا سامان سفر دریم جہاز و جہیز ویلی کے سامان تھا جو تیاری کی دا سفر دا پار زنانا سے رکھوڑ دا پلاز میں رخصتی وادکی لاغی سامان تم جہیز ہوئی مڑے کی رخصتی لاغی تم تجہیز ہوئی کا دلوی سفر تیاری والا دل تحدید غلے ملے برابر کرے لکس کسان لا دلے کے اصل یہ دماغ دے لما جہازوں بجازم طلبو منو حصت آخن دی داغن طلب کو حصے ضرور زم گئے یو لسم روڑ دے دپلا خدمت لم پریخرے اور داغ و برخم لڑا کر ناغور تیرا علماء ترور ستاسو جستاسو دپلار نویم سمانا زما اصول داری قانون داری چیز غائب دپارا مونگ راشن نورکو یو راشی چر زما مرگر دے اوسو ٹک ندے جوڑ ندے داغو دیپا ما لرا نانا اگر آزر لمن نورکو چی سور آغلے نی اور ترغیب والا اور کئی چرائے والا ہے آیا تا سن گورا یقیناً زپورا اور کو مراشن اور زخو مل مسیا اور تو ان کے میم کمے ادھر تنش تقریب نہیں تک چرائے والا نے ملا ہو بسی تو نرما خبر ہے اور تو گور ڈیزن جو اعتراض رہا تو سدے چاغر اغواڑی یا رس تو داغڑ پاتے کو پارا طریقہ جوڑی دپتر چپلار تمہیں تکلیف رسی خپکی دانگ رو رس و راضی بدنامی بغلا سامان کے والا لوکے خیر دیتا مقاعد الہیہ ہوئی کیا پر یہ سوال داری کہ ولی دے دا کارونا گئی. تفسیر ابن جوزی ہوئی سدا ٹول چیری حاضاب امر اللہ تعالی. اصلا جواب دار ہے دار خدے بحکم نہیں اپرے کے حکمت سمارمی زیادتن لبلا یعقوب لزیادت ثواب. پارت یعقوب بان نے امتحان نورم دے رہی بے پارے سے ثواب زیادت سی جانا معاہد مصیبت کی ڈیری نے ثواب دے دی بس داخل دخدے بوگم دی بڑے اعتراض نہیں کہہ رہے جواب رسو پخلم راجو قرآن تاکید ور تکئی پس کتا سے ماتر آن والے نہ بھائی استاس و راشن ہم جمع کراؤ نظیم مراد ماتام پلا کے لکم پتا سسول بند بولے تاسب دروخجن ثابت کی جائے گا دروخجن لکھ دیا ہوں گا اس کے لیے اور کو کر پتی ذرا خک لک اکڑا سدی بخو خام خارا جی بغیر دانا خورات لے نہیں سی ناگ بان کر خام خارا والی دی ویل خام خا بہ منگا کوارو دپلار مرا دب کو دپلار نہ بے پس چل ول طلب کو چل ول بکئی گن دیم چل ول یقیناً منگا کار خام خا وقال لفتيانی دام حضرت یوسف علیہ السلام طریقہ جوڑی جدید دوبار رات در و پارا ڈاکور عجیب تدبیر دے ڈاکور تدابیر دی کپلا رتوئی کے بس مزے نشتا جب خیر دے گلو گر تم روانے راشی بیاوس چل کی ددیو جنوسدا سے اور تدبیر جوڑی سے پلارو مجبور سی سدیرا رخصت ہی وہاں وہ یوسف پل خدمت گار ہوتا ہوں واچوئے ددی دا پیسے ددی بسامان کے شاید سیدھی بداؤ پہ جنی سدا زمین پیسے کلچ واپس لڑکی کوڑتا ہوں شوے پی جنی نتے پارا چیری واپس راشی جا دلتا ہم دائر تدبیر دے دے بارا چی ایمان راجی سلس سقوال لکلی غور اقول پر ایک دار زمائروں پر لحاظ یوسف علیہ السلام ددی پیسے ددی پنگا ددی پر بوجھو کیوا چولا خدمت نگار تے داوی نہ پٹ ولی واچو نہ پپلے لال نوم یار کنا دین سے لڑشی نو کلاو وچ سامان او وہ بیجنی جدا زمگا پیسی دچ وی بیجن فائدہ بیسی لال لہم یر جو دیر پارے سی دی واپس راشی دے دو وجو نہ اصلی وجہ بتدارا کہ پلار بور توئی چگور دا کو پردے امانت راوے پکم تیبان ہرا لیں دا پیسے واپس اڑ لگا دی حرام پیسی یو بدا ہو جائی چکل پلار واپس کی ندی وہ تدا خبر ہو کی جا ہوں گا نا پری جی بغیر ددی روڑنا دائے اور تدبیر لالم یر جون دریا جن سیدا پیسے بہارا نہیں گنی دار یوسف علیہ السلام تعلم زمان پلار کور کے پیسے نشتا نچدا اور نکم ندی و بیا خدے خبر سے رات لے سی کنا دال دوبارہ دال اور کئی دیر پارے سے دوبارہ پیسی سی دری اور دا دلیل بڑے چمیر لا دا جائز دی چې د خپل اقرباو او بیت المال کې خصوصی رعایت کوي کول شي. حضرت عثمان د خپل اقرباو رعایتونه کړي تاریخ کې لیکي. ولی یوسف علیہ السلام چې پیسې د بیت المال اغی تو واپس کری دی، دا جائز لگا ضرورت بقدر ضرورت رعایت. جنا غریبان نہیں کہ پیسے اور سرے نہیں بیا براشی کا سر کلا شری واپس اور پلار تام سامان لانے نے کلاؤ کرے دی ویلے پلار زم مونیا من کل فیصلہ دمنو سدم نرپیمانی دراشن من شیخ لاننے و حکم بالمانے فی المستقبل اسے خورکڑے و اندر پارے فیصلہ دمانی شیدہ رولی گم سرا روز گم چم پیمانی راشن روڑوں درو رات میری شرط کری کہنا یقیناً منگ بات دادا حفاظت کروں دے ذرا خبر اوکڑ دے یوسف علیہ السلام بارکن ویلو چنالو لحافظوں وقت تک دھوکے بھی جو ادھر تو رشتہ ہے جو اس کو توبہ اس کے لے جا قال خلا منكم عليهم لا ورتے خدا ویل چری دا پتری قدم مانے نہیں من کئیے تنا اعتبار نہ کم تو بتا سو بدو مگر پشان داغے سے ماں دربان اعتبار کرو ددر اور بار کے مکیم مانے مکے میں انتبار کروں دوست بموکم اعتبار کون دربانے خواہ سے بکوم مکے میں کرو پریوید اندر سر مجبورن حل تے صرف ددی دیٹ کی تک اثرو چنا لو لحافظون دل تے استا سے پریست کی بانے اعتبار نشتہ بلکہ فلاؤ خیر ان حافظان اللہ دیکھو حفاظت تم کے زیاد مہربان دا کلمات مخ کی پریخ ہوں تو گناہ نو وہ خدا اسباب جوڑ دل پیدا کلمات ہوئی تو خدا استا پر حفاظت میں در وقت دادل وہ بچ ہم پورا نہ بچ کی اللہ کا تدبیر مطابق حفاظت پہ دے انسان دا تدبیر خلاف ہوئے دری تسلیم سے چپلار رضا سر الگ بنگ سر پریگ دی نار کرا شری پران سامان بل امن دری پیسے پلے واپس کرے سے دی تام سامان کے حساب ہم بروتے دی متوقع چل وقف سے تھا حیران کچھ یار داس چل سی بس لالتے ہیں یا بانا ماننا بگئی دمانا بگی سمانا بغی منگے دمانی جی یو بغی ہوئی سرکشے تھا ظلم و سرکشی یو مانے دارا لار تم خود لار کے دیش جی اعتراف کیوں کی چو دام الگ غلا کرے ظلم ام کرے نام سے چل کرے اپ لارا منگا ظلم نہ کرے داغم پیسی دی منگتا واپس کڑی شی دی منگ غلا نہ کرے بذات ردت دینا مان ابھی منگا ظلم نکو نکو مانے نرم کرے زم پیسے منگتا واپس کڑی شیری منگا نری راوت کی خان دوائیں مان دارا مان نبغی ما استفانی بغی بمان طلب ما استفانی کا بیا طلب مانا سنگا طلب کو ددغی بادشاہنا ددی بادشاہ منگا سوالو نور داو گورا زم پیسی منگتا ہے واپس کری دی احسان لوجی مانی یپ لار ددی نا بس یا احسان منگا ستلب دا سے خسڑے رے کہ زم پیسی منگتا پتی واپس کری دی خسڑے رے اور پتی ذکر آکو لے کہ رخ کارا رہ دی نا لینو پتی ذکر آکو لے دادا کا زیادت احسان تھے شاردا مونگ دادا ننور احسان سو گاڑ کہ دا احسان را سر کر دیں درے متا مان نبغی مانا کیا کر نبغی طلب مونگ سان نوئے پیسے نگاڑو سان نگاڑو وہ لیتا جاؤں پیسے مونگ تو واپس چیری خدا جاؤں گا جی کا نا گی قصدن را کر دی کا بڑے پیسوں کا سودا روڑ ہوا نمی روح لنام غلب روڑوخ پلاح لرام میرا لکھی غلا تام روڑ حفاظت بکو درور پل زیادتی بروڑو بار دے لکھنا چاہ رہا بنا پتہ والے کہ جاگا بادشاہ ذالک کلم یسیر دارا شن سمانا دامن کے اس راوڑے دا خلک دے دا کو قتمی گن بیا بخام خات للغاڑی یا دار داد یو بار بار اوخ چر کنا دا لگ شیرے کو لیکن موقوف دے پڑے بانے ڈیر زمگا گئے اور پوری تڑلی کدے ہوں گا بو نز زمگا ناراض لا اس زیاد مجبور ہے کہ خام قابالت فریدی ہوتا پیسے مشترے واپسی ہوتا نا اس وقت وہ علاوہ شری بگ پر ندم دیتا اس طرح ترد شرا کے ماتا مضبوط لوز دخدے بنوں کہ خام خواب دیتا سرا والے ہاں اسی اور توسک کئی دے کہنے ماں تقسم ہو گئے تاثر بخدے قسمی چرے برا والے لائل دو المومن بن جو ہے واحد مرت ہے مومن دے سوری نہ بغل نچی چلی کی کر مکے پری تبار کرو بے قسم وہ سر ذکر قسم اور گئی موسق من اللہ منا بسم اللہ مضبوط لو سے قسم دو خدا بنو ہاں ادا یو ہاتھ گم مگر کتا سے ٹول را گیر کرے شوائم دا مجبوری استثناء کٹول را گیر شو دیر سر گیر شی نظر خیر دے معافی خدا نمنم چتا سو دے روگ راز ہے دے دا بندی ارکل چیری ورکرا تمو سے قوم قسم دیم دیو تو قسم کو قسم خدا بالکل صحیح ویل یعقوب علیہ السلام اللہ علام نقول وکیل اللہ مبتدا رکھا اللہ زم پر خبر باندھے نگہ باندھے مانے یہ خدا تاظر ناظر بستا پہ حفاظت میں پری فون تاو تالت کے میں پری ہے ہاں اس فلاو پہ اور تدبیر خی دا تدبیر دسر پارا خی مفسرین دے کے دو قول لکھی یو لدف النظر ولی حدیث کی راضی علین حق نظر چلے دا حق دیکھا نظر لگی بس اللہ اور تاشکی رسی جی بباز استر کو کہیں چرائے بہ جوان مصیبت تو رسی تکلیف ہو رسی معیون تھا افلان کے نظر شعر احادیث صحیح پرے باپ کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار دمنم لسری قبلہ اور بعد دوارا مکین دم لسلے چیز نظر نشی اچھے نظر شوی نائے نے رسم ویری اور تدبیر دائے خول لے کہ پچا بانے موہم کی لڑ شاقت ہوئے چھے دسو کی یا غوبر آو رہے پر معیون بانے چھڑکاو کے دیر تدابیر ہوئی خدا سے تدبیر بن کے چیز خرس سر چرتا ہوئی کنا ڈوکے اگر جان کری دام سل جان کرے سے نظر نشی یا چان نظر دتا سے پارا کونج کا تڑ لے رہا پے پہ تڑ لی ہو جاؤ مغارے پہ تڑ لی این حق دے داغے دس رپارا حق طریقے اشتہ تدابیر اشتہ لار دے مقام کی اور تدبیر کئی جدا نظر نہ بچ کے دل طریقہ دار چپیو زم گر دے دام کل سڑے بن زرشی حاسدین نظر گئی دویم دا تدبیر دے لدف حسد الناس مان تاس یو زرم تلی دا سی گن دوبارم کرا سی گن لاڑے نہ مصر والا سے نہ چتا سبانے سے تحمت کی حسدن مر دے خل کو جم گا خزانہ خلا سک رہا خوار وقت سے بولیں گا گلے بھی بو جے ویرا بستی خدا خوڑے گرم خلق تھی دیرے اس کو ڈوڑے پورا گئی تدبیر داو کے ایسی جدا جدا گئے تدبیر دے لدہ سے حسد وے ویلے زامنوں مور داخلے گئے دے و دروازے نام داخل شہر دروازے جدا جدا ہونا اگر زمانے کی دخارون و بابون دخار باب یو دروازے نہ مور دے ٹول دا زمایا تدبیر دے ادھر اس تدبیر پبار کی راہ خبر دے چو ما غنیان کو من اللہ من شہیم زنشم دفکول اس تاسونا دا لار طرف نصر مصیبت رد شرک پہ تصرف لار ہوئی تدبیر میں خود توقع ولی میں نے توقع زکا چیز واق دار نیم زم تصرف نیم ندے واق اختیار مگر صرف دے اللہ ریم پاغمام توقل کرے نباغرے توقل کئی توقل کا ان کی خلق مانی کر دفع دا نظر سے تدبیری ام با پخدے بانے توکل کے زست تاسو نشم تفکولے جوندے نبی دخپل بچونا ضرر مصیبت نشی در کولے نو مرے بسلری کی خان دیر اپلار پا خبر عملو کو ہر کلشی دیدا خلشل پتا سے طریقہ مانے چکم کرو دی تپلار تپلار د حکم تابے داری اکڑا وہ جدا جدا دروازوں اور اغلل ماں کا نہ یوگنی ان ہوں من اللہ من شین ماں کا نہ ضمیر خیا ارے تفرق تراجے دے نو دا جدا والے دفکڑے ددینا دخدیرا زاب نسم دالدار طرف نسم مصیبت پری جدا والی سے مصیبت دفش نہ مصیبت کو پیرا رہے رو خود پا دے سکا یا ماں کان زمیر پلار کرا جائیں نہ یعقوب علیہ السلام سے ددین سے مصیبت در کرے نہ خبر ہے تو کولا سوال اس دے کہ مصیبتوں نہ سکھ نشی در کولے زیادہ تدابیر سے لڑی دا جائز تدابیر ڈاکٹران سے لے دی دوائے سے دبا رہی لا حاجتن فی نفسی یعقوب قضام الا استثناء منقطع روح المانی ہوئی لیکن عجب فضلت یعقوب علیہ السلام کے اوچا مختارکم قضامن اظہر حاجت نمرا سو شفقت ہو پہ اولاد باندھنے وہ بچوں باندھنے شفقت ہو دائی دوج نے اخبل شفقت کارک چ بچو فدی طریقہ بس تاسو تاسو د مصیبت نہ بچ ہے تدبیر صرف بدلے تدبیر تو حاجتن سمانا مانے تدبیر سے ناجائز کار نے تمہارا خبر ادا چھو لذو علم لما علم یقیناً دیو علم والا ددے جن چمو علم ور کرو دے سے مناسب علم والا پڑے بانے سے تدبیر دام مقابل تقدیر نے پڑے بانے دے پوئے دو یعقوب علیہ السلام تدام سلام علوم جد خدا تقدیر زمین پر تدبیر بانے نہ دفقین داؤ لذویر میں لما لم یہ سر تدبیر کو دم دے سی لیکن داد نہ ہوئی سی پری باندھی تو خدا تقدیر دفقی ولیکن اکثر خلق کوئی گنا ناغیخ پر تدبیر معاصر حقیقی گنی جائل خلق کی بس داد تدبیر ماؤ کو دا دم نواشوں نے دا خام خا کار کئی دا جائز سڑی خام خا سنگ کئی دے پری بانی سو علم ہو دے تو علم والا ہوئی چلا اسباب استعمالی لیکن اسباب مخالف تقدیر نہ گنی مقابل اور متاثر تقدیر نہ گنی ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه بالمقام شروع بهم تدبير علل لیکن پہ تدبیر باندھے تدبیر الہی باندھے رور ددی نہ پاتش ادی مجبورن داغ نہ تبرا ہو کا سدھار زمگر اور نہ سدھا چل گئی ولما دخل ہوا یوسف دیتے استخدام ہوئی ضمیر پر دخلو کے اغم اختنی اخوت راجے لیکن ان تک لس مراد دن تب یو لس مرادی ظاہر کیوں مراد ضمیر کی بل مراد سی دیتے استخدام ہوئی داخل شو دن تو اس یو لس والا یوسف علیہ السلام دان زیور کا وزان سر رو رخ پل لرا ہم آوائی لیا تھا پورا تو بادشاہ خوف ہی کا بد دے کے آوائی لیا خا دامانا سدی تیل تا صبح رو رہا والے دی اور تے منگرا اس طرح ہوتا ہے ماں تے پیش کے بخلوت تھی تب وہ سننے بولی تاکر یا ختم لے گا تاسو اور سرائے اچھے نہ تاسو بیلی سیدا زمگر اور دیب پردیش رے بم چر تلار رانی ہوئی نہ ماتے آواز کے عزت تپو سکم واقعی تو ددی رو رہے ہو کہنے دا تدبیر آواز کا ایسا کا نورے مطلب نورے خبریں ہوتا دیکھ رہے ڈوڑا خبر ہے نا کہ کسو کدار آگنی ڈوڑا اوپر ادوت وطن کی نے ادوت وطن چاہیے کی ناستن دے دیر ارمان دے زمارو رو پوخا چاہتا میں نے ماسر بنا سوئے یوسف علیہ السلام و تیر آزت ماسر اوپرا زان سرے ڈوڑا تکی نو قال انیا ناخو یوازے کو وطے رستا غرور بس خفغان مکو پائے کارون شبری جدی سے گئی دی کو تاثر سکول یا کما سر سکول غم نخلا کے اس بے غم ہوتا ماں کان یا ملی نہ ماں میدل جدی دادت یوسف نہ بعد بنیامین سرم دغسی حسب تو کیا ہوتا ہے اس مغم جن کی گز غم اخلاصوں رور سرے مشورہ کرے دا جس بتا پاتے کوم خپکے کے بنا پلا تب تیس دام پس طریقہ دے پاتے کوم اگر پہ خبر ہے تو پڑے کہ بدنام سے جگل ہوئی دے گلا کر دے گلا کرے نا حل بنا ہے ڈاکٹر کا خبر ہے تو خود اندر اعتراض بھی تھا گور رو رہے والے بدنام کو پکڑا وانے اور مکم جواب کرے سیدھا چھو دخود امل دوا سے پر اس سوال نہیں کی پتھر کلا سے تیار کدی لگ سامان کے پودا پیمانا سامان درور در گئی جال سے قوائد تاکہ رکھ لے اخیم دزیز پیمانی ذراشم دپارے اور لوک ہوں اگا لوک ہے اصل کرو وہ دسکل دپارے لوک ہے جام ہوگا ذکر اور تو سکھائے ہوئے رس ندی پیمانہ جو اکڑے نو سوام ورت ہوئی رسو تو سوائم ہوئے نہیں کر سکھائم ورت ہوئی سوائم ورت ہوئی دوارا صفت دوارا کارت اگستے کے دل جا لمن یا کو پک پلے کے کو نوکران نجی خبر یہ نوکران طویلی پراس باندھنے دت نسبت کی امیر دی روان فل بے آواز کو یا آواز تو ان کی او قافلے والوں یقیناً تا سو خام خاخ لا کرے ہیں دوسرا بے آواز را دے گن دے کے سوال داؤں سدھی پخل ادا کار کرے ناگی تولی چین کمل سارے کن غدر جواب یو خدا نے چاہ کار یوسف علیہ السلام جان لکڑو جا دا دا معزن سے خبر نے معزن چو قتل چ سامان ددی تڑل شیر نو سگنو اب پیمانہ زمگا وہ کشیر خودی پٹکڑے گا اگر تو کرائن نہ معلوم کرا کہ بل سوکھ دل ترال خودی او کر ان کم دو سارے کونے ہوئے پلے لمبا بنا جائز دب کرائن سر سڑے ہوئی زن غالب راشی زمدار قدام معزنم خبری یوسف علیہ السلام اور تدا خودنا کرے رہے چھتا خدا سے آواز اور تور کہیں اور پری کے بعد توریہ مرادی توریہ سمانے یقیناً تا سو گلا کرے ہیں سمان زار گلا کرے ہیں مکم زو زو پلار نہ پٹ کرو سرف تم یوسف میں نہ بھی دے تبیا لکھی توریہ تاریخ مغیرہ ٹول مکیدات الہیہ دی تو خدا طرف نہ تدابیر دی اللہ تدبیر ہوئی قالو دی اور تمہیں او مقام اقفل بری بان ماضا تفقنون سشے روکوائے فقدان روکو لتوائے کل رخ شے سڑے تالاش کیا اتم تفقد وئی اور بار تفاعلی سشے روک شے رستہ سے اگلی عورت رکو ہوں گا پیمان دا بادشاہ دن ہماری میری دیو کب کی اگر شکایت جو کہنا اگر لوک ہے تو وہ داغے نے سوا جو کرو داغے نے پیمانہ جوڑا کرو ادا دا بادشاہ ہوا اگر بادشاہ سے صدر غنتکیو نور دا نظام داسو چی عام اختیارات دی یوسف علیہ السلام سرو مون ندارو بشوی دا دا سڑے اور تو ہوئی خدا چار پارا چرائے اور دا سوام یو بار دا اس دے بینام کے عزت آئے زی موارم کچا ہو کو کنن بس حمد بیر انام بولا ہوتا دا ہی دلیلو پرے باندھے دا کسان خبر نہیں ذکر دی دا یرے نہ والے نام مقرر کر چاہ سے نام یوسف بوئی یا اس تک سکایا کو تاسو پٹا کرے شاہ زر پیدا کے دی زکا نام شاید کہ نام بور کو کچا پیش کر حضی اور تیرے قسم پاللہ صلاح تیر قسم یقیناً تا سپو ہے پر تجربے منہ نہیں اڑا گلی چکلے سے فساد بھی کوز مکے ہوں نہیں اگلا کر ہوں لقد علم تو من من احوالنا زم دحال نہ تاست معلوم شیرا سنگ معلوم شیرا دی مخم راغلو اور بالکل سغلائن نہ کرے نہ سے فساد کرے روانے نہ کرے اس بیام راغلی وہ منگا سروانے کرے اس ہم نے کری چروانے ہم کو لے ہم مخزل کے بم کرے اباز لکھی زرے وجہ دا سیدھی خپل سارولا خپل گیا اور کولا اور کھلے والے تڑلے ہوئے سر چا پسل تو اور گڑ نش وہ گورا منہ دمرا احتیاط کو منہ دمرا متقیان فساد جان کو نہیں آنا بلا گری ابھی اور تیف ہما جزا ہوں ان کل تم کاذبین دار بے حکمی یوسف بیامر یوسف دام بند تدبیر الہی دیکھا کنی چل کل برامد کی خدا نے مل قانون بہ تجاری کر مجرم نہ اس وقت تپوس نے کہی جستا تو پڑھا خدا تدبیر دے رکھ رہے دینا تپوس چکے سبھی سزا غل کتا سو دروجنوں خطا دی سزا غل بس من اگ سڑے چمندے سے فی رہ لی راغلا داغ بس امان کی وہ جزا بس آ رہے سزائی دغل سے سزا اور کم پخل مل کے ظالمی ناغلا کرو لڑم ظالمان سارے داد یعقوب علیہ السلام دینو چاہیے غلاگر یو کال سزا اور کولا یو کال دا پروئی مسائلی کا نظم کو امت کرارے چلا تپرے کے دائی پہ امت کی دعوت یو کال قید کے دغ سم غلاگر لو سزا اور کون من و جدچی کا نام شر پر دام رہے نہیں یو کال دپارم رہے یو کال دپارم مشقت با مشقت قیدی آبدی وہ خرکی رہے سامان کڑے بھی کھجے کڑے تفتیش اور پوری تفتیش کری لیکن بد تدبیر ہو تو یوسف علیہ السلام کو شورو شکوائے دنور سامان مکیوں کو رہے گا چوڑے اکڑا پر سامان ہن دنو مکے دلوخی درور ددن ویا سمجھ آ بورا گا خورجین دنو رائے مکے اس پر وہ لے کر درد ہے اول کتل ہے خودی بھائی مر آپ کی تاؤ سے یخر تاؤ تو معلوم نے تدبیر دے خفی تدبیر دے تبھی نہ بیا رستور آئیستہ میں لڑا دلو کی درور نہ بات اس دے کے جواب راز سوال لا گئے چوکو رہا یوسف علیہ السلام لاول تدبیروں کو دیتے رو راول ہے پتہ ہوتا کہ پلار خپکی بیا تدبیر کو ضرور پر سامان کی بغلا شے کے خود بیا تدبیر کو دیتا ہے تاسغلا کریں بیا تدبیر کو دیتا ہے سزا بسنگئی داولے کل کزالے کا کتنا بس یہ اس کی کہ اللہ پھر جواب نہ کرے پدر طریقہ بانے تدبیر خو دل کزالے کا کتنا دا تدبیر منہ کھو دے دا تدبیر اور دا ہلے بتم کے نہ لیوسف آ خاص ہو پہ یوسف بورے لیوسف خان دام دا تخصیص پری بانی دسی لگر جواب مشر اس خاتیان ہوئی مرا ہیلا پہ قرآن کے ثابت تھا وہ گورا کن یوسف علیہ السلام ہیلے نہیں کری یہ ہیلا بلے ہیلا بلے ہیلا درور دپا تکولو دپا نو کمونگا ہیلاو کرلے چکے سابون دپا رن سچرم شرمی گئے من اگو زان درور پاتے کاؤ تاسو مڑے رو ستوائے ہو زان لے سابون پاتے کاؤ قیاس پہ یو ہے قیاس رحیلو کی جی سنگر کہیں پا قیاس کے خدا اللہ ابو دیرہ غاستہ چیزیں جواب کرے دو جو اس کے کہ پقیاس کے لابودی دا دا جواز دا مقیس نہ لینا مقیس پر ہے جی کہ مقیس لے کو جائز دی نہ آئے داد چار پار جائز دی پنن زمانے کے شرور سردا چلو کی اپلار سردا چلو کی نن زمانے کی چال دا جواز سر لائے جو نشتہ جواز اچھا مقیس ہونے لے نہ جائز نہ مقیس بسنگ جائز تھی یا بد سنگ جائز تھی قرآن پک پر جواب کرو کہ دنا دا تدبیر منگا خود لو نتم تو قایا چستا دا ہیلا دا اسقاط خدا خود لے رسول خود لے کتنا بدال یوسف دا مختص کا یوسف پورے دا بل سوگ نشی کو لے خاص چیز بانی قیاس نشی کہہ رہے پری کدار اس سنے تدبیر دیر ناشنا دائے بالخصوص ذکر گئی نو دا یوسف چرانی والے اور قانون دا بادشاہ نے مصر گئی اللہ انشاء اللہ مگر پاغ چکھ گو تل نو چرانی والے لیکن چکھ غال ان کی کر دین دا ملک سی قانون مانے پمل کے مصر کے قانون داو دا قانون دان سے دا کفر قانون بادشاہ مسلمان نے یوسف علیہ السلام مانے وہ راضی دد پر دین کے دعوی ہے وہاں جو غلا سے سوکھو کی نوے وہ ہے اور سامان دوچندہ زمان سے نوالے نپرے گئے ضرب اور تزمین المثلین دادنی قانون کدا قانون مصر پہ نافذ کو لے گا نا بیا پا غرور نشرا چنگے والے بہو ادب میں اس لئے جرمانے بہ پیا رکھتے اور سچے ہو گا وہ سچے نا کسو کے اعتراض کی بھائی سب بانے چیر ڈیر کچا کارے ہوگا داول نے اوپر بعد کچا سڑے اعتراض کی بنے بھی اللہ ہی کچا نے نرف اور درجات من نشان پور تک ہوں گاڑی میں درجے دچا جو غاروں پری تری قوان اللہ دی یوسف علیہ السلام درجات کی چکری اپور تدار خاون دہلم نہ ہو علیم ذات کریں فوق کل ذی علم علیم مانا دا تدابیر یوسف علیہ السلام تنو معلوم دا اللہ تا معلوم ہوا غور تو خودل زکا چاگا علیم دے فوق دے دا کل جی علم نام گورا دیکھو یو سلسلہ دا چار علیم دا پاس علیم ہے اثر دا پاس سریح کلیہ صادق دولے کہ سوک داؤں چولے خدے معلوم نے خدے کا پاسم سوچتا رہے ویدت زی علم میری زی حضور سر حمل دلم خدے مان نہیں کہہ رہے اللہ بانی دلم اطلاق سی کا نا حمل عالم علیم اللہ منصر کی گی سی علم منصر نے کی ہم نے اشتقافی نہیں کی زی علم ہوئی بندتا اور علیم سر اللہ بندہ کی چی سمر علم دے سمر علم دے یہ با لیکن اللہ تعالیٰ دتوں نے زیادہ دے سر یو نبی یہ ولی دخدے سر علم کے نیچے برابر ہے اللہ بے خوف دے قالویاں سر غل ثابت شا اس دی باغ میدان کے پریشان سے دس چل سے نوس پلت تبرا گئی برات گئی دی سر کدک لا کڑی کدکڑی کر نمانے لا بدان شانی نہ دبائی دشان ددنا ولی دگ لا کڑے اور ددرور ددین مکیم سادہ جی کو پتہ نہیں جو حلال ہے رو رے مخ کے اغلا کرے وہاں بس دے داغر اور دے دے زمگر اور کون رہے تو برائے دام اللہ مونگا پھر مبد نام ہوا یوسف علیہ السلام سے اغلا کرے وہاں گرام غلا نو دیا سے بدنام ہوا اگر شرک ماں فکاؤ دیو تک لائے تفسیر کبیر ہوئی نکو دا مور دا طرف نا یوسف علیہ السلام اگر مشرک ہو اگر جان لے ہو شکل جوکڑی ہو بچ داد عبادت بہ کہوں دا مور و پہ ازل ہوئی سدا بابا سمی گینا ادا چر تپٹ کا بارے ہوتا ہو ماتے کا خان تیریشی کی عبادت ہی فریق دی یوسف علیہ السلام آگا پٹھوڑ اور بارے مات کر تو خوارش ہوا کہ دا بابا بوچا پٹ کرے بابا بوچا پٹ کرے بابا گلاب چا پٹ کرے بابا نے چاہے جنڈا پٹا کرے چاہ با پٹا کری خودی پنچتی بکڑی کر سڑے مائنی دیداری یوسف کرے گا دا زور گلا کر ہلکا اگر شرک مقابلہ کرے تسو تغلا کر غلاف پٹ کرے گا دیدا وجنا تغلا کر رہے اغلا نو اب توحید ہو خدار سی دپارا موقع ہی ہو سکے گی بنا کہ پدا سے موقع مانی تو غصہ سے نہ نفا سرائی تو بھی نسی علم عالم پر تو صاحب تو دلی جواب یوسف علیہ السلام رکھے اوکار ہے نہ کدی تم جواب سرے خدے کن دام موقع نہ لگا حکم تو خدے نیچتا کرنا کرے جواب کوئی نہ کو پتہ لے گی جی تو یوسف دے گا صرف دائے پکے ہوئے انتم شرم مکان تاسو ناکارا حالت والا تاسو حال تاسو درجہ ناکارا پتم تو دار اور دے تاس راؤس کرے مکے میں لوڑا زنگ اور دے لارم یو دے اور اللہ پوئے دے پانی چیز سپایا نہ چیتا سوے اور اور اغلا کرے دا پر یہ خدای پوئی گی اللہ علم جنا سوائے تاس بار صورت کار سری اور اور تیراسین کا دیوس پمینت سل دیویل یا عزیز مصرہ پتہ والے کے راضت ہے یوسف دا عزیز فضیبا نے ناک سے عزیز و عزت مند معذب یقیناً دلر پلار نے بڈارے زور رہے شیخن بڈارے کبھی دامان چومر امتیاز تھے سپین گیر را اور ڈیرو مروا لے لہو اس دکھیں کہ دسرے مینا را انی ستو پر تن زمگا دد پذیں ادے پری بولے یقینا انو منگا تالر من المحسنین دے احسان کو ان کو نہ تو خسرے معلومی کے ندا احسان کرو کا وسیلے بھی پیش کرے خان وہ گورا ہوئی وسیلے بے زواد نہ مانی دی اور تپلار پہ وسیلے کی پیش کے کرنا دد پلار دے بوڑھا رہے زور دے داغو روئی تو گورا ادے پریرا وہ گورا وسیلے بے زواد بانے کار نہیں کی گنا کہا پہ ہوشو نہ یوسف علیہ السلام دا پلار ہوئی تو نہ قتل دا وسیلہ نہ پکاری اغور تے معاذ اللہ توبہ توبہ پنے وارم پا اللہ سر پنا ہی دینا چو دن سنگا سوا دا غشانا چی مندی موخ پل سامان دا غصرا یقینا مندہ دا اوخ کے ظالمانی روم دا ظلم دے چغلار جرم دے اور تن کڑے ہونی سے بل ظلم ہی کیا ظلم نہ کو معاذ اللہ وہ جب نہ ہوئے وہ رستہ رکھا ہے نہیں ہوئے جی سامان کو سر مندرے کا منگ اخبل سامان سے چار سر مندل رہے داغن سیوا بل سڑے نیول توبہ توبہ دا ظلم دے وہ ماں بان ظلم کو ہے رخ سے فلمست ہے تو میں گورے جو یاد سے جو استیاد سے استفاد دا بے صورت کے پکار رہا جی یاس وے لکھی کامل نہ امید رہتا کہ تو امید سے طرف نہیں نہ امید سے اس نہ چڑھو زڑ کے حص توجہ پاتے نہیں اس کی آس دے تو نہ امید پورا نہیں اصل نہ امید ہے تو نیچے ون تک ہی ماں نے بیام سنس امیدی بیام سنس امیدی دب دست والے ہوئے ہر کلا چیری نو میں دشو داغانا سمانا نو میں دی ہو کامل نہ بولے کوئی اوکال تو پارے نہیں والے لیکن راپری بیری کا یا میں نو درو نہ نو میں دشو سمانا میں شر پار ہونے نو میدا وہ کال پس براجی کا نا فلسو نجیا نجداشو جرگتون کی رازے شو ازان اس مشورہ کو مشورہ کیوں تم مشورے قال کبیرون آیتا اس دنن معلوم جستا سپلارے کی اغسط اوستا سن اللہ من اللہ ایزا اللہ بنوں یاد دیو تش قسمم کروں بد ددینا مکہ ہارا چاسو سو کو تاہی کرو آپ پبار دے یوسف کے اب زور گنا رہتے یاد دے اس پر ویم گنا کی زان اختک بس فیصلہ کو سما دارا کہ فلن اب رہا اللہ زخو نجود آکی گم دریز مکے دم میں سرنا زخو نشمت لیں دیکھا زور سول مشر لڑا جی مشر ان کا سردی کی اجازت رولی کی ماں تپلا زمان یا اللہ مارا پارا سے فیصلہ ہو کی اور اللہ غور فیصلہ کو ان کے یا بپلار ہوئی کی راضا یا بدن تک کوشش کوما مقدمہ بچلو ماں مینت داری بکوما رور بخلاص کو منا لے وہ درزم خدا فیصلے تب انتظار زما خدا کار دے باقی ایک جو الادی کو تاکہ خواہ مخا لرش ہے بولے غلم رسول پکار دی اور پلار تخبرم رسول پکار دی اگر وہ بیام خواہ مخا ہوئی سے تاسو روک را لے اگر مولے پری خود واپس لڑ سے پلار تو پلار زم یقین انستاز بھی غلا کرے رہا دوڑتا ہوں ان نم نہ کر سرک تاؤ تو قبر جائے. وما شہدنا الا بما علمنا. دیکھ سوال ہو چدت علم د سنگر آگلے دی علم سنگر آگے تھا جواب دارے چھ علم ظن غالب توی بل قرائن قرائن سے کم سے ثابت چین دے تو ظن غالب ہوئی اور بشریت کی ظن غالب بانم د علم اطلاق کی گئی خان تو منطقان علم کو تصورات تم ہوئی شک تم ہوئی ارتھ تو ہوئی شریعت علم یقین تم ہوئی اور ظن غالب تم کوئی منگا گوائی نکوں مگر باغے عالم ناشمگا عالم شیو د کرائن کرینو سرنگ تو پتہ لگے ذرے دن دا ما شہدنا اللہ بما علمنا ما شہدنا کتو فیما مزا تیرے زمانے کی منگا گوائی نہ کرے مگر دلم مطابق ہم کرے ہم اس گوائی کو صرف ظاہر ولانا نشد بالظاہر ولی نہیں ہوں گا دغیب نہ خبر وما کننا للغیب حافظین نہیں ہوں گا دغیب نہ خبر حقیقت نہ خدا خبر اس جل سے یا ما کننا للغیب حافظین مونگ تدا علم نو چرے بغلا کئی چکل مونگ تا تمی ساق در کا مونگ تا او کس پتا پیش رائی داغل دئی خبر کل کرے گا زکوئی وس القرا داغل وشتی نے دلائل پیش کی درو درو وہی نے پیش کی تپو سکا دائیں کلی والا ہونا چم پائے کہ قاریہ پا قرآن کے خاریے پہ لے گا خاریہ معلومی چدان نے اصطلاح سے قریا دی بانڈے تو ہوئی گور مصر دیکھنا مصر تے قریا ہوئے دی بانڈے تو اس بدو ہوئی بدوا بدری اگے تو ہوئی آرابی اگے تو ہوئی دان نے اصطلاح پیدا سے قریا دی بانڈو تو ہوئی جو آتا ہے وہ کریا ہوا پائے گر جمی منشو نہ کریا ہوا کریا مانا خار ہوتا مصر تیل تقر جوین دائی نہ تپوسو کا من سوال جواب بولے گا پا مصر کی جس واقعات دی القریہ من اہل القریہ مضاف حضف دے اور تپوسو کا دائی قاسری والا ناچی مبائی کرا غری ہوں مانی من خود ملک نے آج نہیں تیری کنا من سر نور مرگری ہوں عیر قاسدہ ورا سر یقیناً ان کا رشتہ ہوا ہے اس کا کالا بل سولت لکم من فسکم امرام دا دلیل چی غیب دان نے یعقوب علیہ السلام پہ غیب نے پویا نہ دا دل قیاس کو پمکنی زل دیت اشتہادی غلطی ہوئی اشتہادی خطائی تو گناہ ہونا نہیں کر بلکہ خیر تکڑے تھا اس دستا سے نہ سنو سا خبر ہم جاندار سے چل جو کرے رہا تھا اوپر دوم درم گرے صبر جمیل اگر ذرا خبر زما ہوئی صبر بھی گلے دا زما رشان سرخائی صبر بھی گلے چی گلا بکے نہیں مخلوق تھا دا زما کار ہے امید میرے ڈالا نہ شرابو علی ماترا ٹول نہ امید اندنے وہ جو رکھو گا استاد شیرا چار یوسف بھائی ڈاٹول رونا بھائی مور افلار بھائی امن بزو اگر سرو ملائی وہ رشتے نے امید پوچھتا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ رے پویا سی یوسف بکم دئی حکمت نے دی داغ پر ایک ایسے سرنگ ماں باپ نے مصیبت نراولی وَتَوَلَّانُمْ وَقَالَ يَا صَفَا لَا يُوسُف جُدَاشِ دِينَا مَخِتِوَارَ وِحَيَبْ سُوْسْتَ بَيُوسَفْ پَسِمْ سپینے و تختیر اس طرح کے داغا دلیر غم غم دو جنا فوق زیمنو دے دیر غم جنوم اصفیوں کو بھی صف بسی اصف ہوئی اشد الحزن صف غم تا دا دلیل بیمانی چھ غم حزن دا اسباب دلان دی دا تا ممنون نے ممنون چھ راق بل شیر تفسیر کرتری آئے کی توضیح کری شق سیاب سیاحت چغے نیاحت جامع ددانش لول دامن علی ہاں آس غم کو خیر جائز دے جڑائے کرے دو ابھی ازو پہنا من الحزن لیکن چغے ندی والی جان نے ٹکولے شیگان کی پری من فیاس نے کہی جڑا صرف سے کنی د غم نہ ڈکو دانے ٹکو لے نہ ہوگا نیزان نے جامی شروع دی ہاں سواد دے کتارے چار تھی یوسف گورا خبر والا دبل زیر آ گئے اور غم کئی پہ یوسف باندھ داولے دا قاعدنا کہ پورو کی غم سرجوے غم تازہ کی گیا ورو کی غم کر لے غم تازش اور در مثال پیش کرے تفسیر سراج منیر منعم بن نویر چو کا یحکم اللہ علی فیصلہ دا ضرور بم رازاد سی بس دردم بکا منعم بن نویر رور مرو مالک نو میں ہوگا پانگا پسیٹے زیاد خپا گر دے دو پری مقبروں بانے چنے میں قبر پہ ہوں جڑل میں خلق پہ اعتراض کو سدھا لے کر سکے ہر نئی قبر تے جاری فقال ہوا تب کی کل قبر رایت ہوں قبر ثواب بین اللوا و دکاجی کی خلق رات ہوئی آیا تجارے باہر قبر وانی چوی نے دا یو قبر دو جن چد لواؤ تو دکا دیکھ مقام پمین کے ارے او بانے والی جاوے فقلت له ان الاصایا باث اللسان فدانی فازا كله قبر مالکی مارتے یقینا یو غم بل غم تا زکی کر مڑو پریک دے مارا ما تو ٹول دا مالک قبر نخکاری ان الاصایا باث الاصا نوی غم سر زور غم تازہ شیا صفا لا یوسف وبیزت اینام من الحزن قرآن دا شرط نہیں ہے جامیت سر کی رندیشی رندیشی نہیں سر کو کی سپین والے زیاد شو دو وجہ دو غم دو اوخ کونا غور قول دارے رنشے نہیں دیتو ہی دو سپین والی غلبہ بڑے روف کو دواجے نا سر کس بھی نخکارے نے قالو تلائے تفتا اور تفتا خود جائز کرو